Revit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Jestem Marek. Prowadzę warsztat samochodowy. Diagnozuję, naprawiam, konserwuję, ale jako przedsiębiorca niedawno wziąłem też na warsztat rozwój swojej firmy. Otworzyłem konto Mój Biznes w Banku Millennium i dostałem wysoką premię. Dla przedsiębiorcy to istotne wsparcie. Ty też otwórz konto Mój Biznes i zyskaj nawet do 2500 zł premii w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji. Wybierz konto firmowe z premią, która trwa do końca czerwca. Opłaty, inne szczegóły i regulamin dostępne są w placówkach i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Prezydent Ukrainy zapowiedział w przyszłym tygodniu ważne decyzje w sprawie powołania Trybunału do spraw rosyjskich zbrodni na Ukrainie. 50 tysięcy wiernych na papieskiej mszy w Budapeszcie, dziś ostatni dzień wizyty Franciszka na Węgrzech. Od września rusza program Sportowe Talenty. To szansa na sportową karierę dla wyjątkowo uzdolnionych uczniów. Prezydent Ukrainy zapowiada ważne decyzje w celu powołania Trybunału w sprawie rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że ważne decyzje zapadną w nadchodzącym tygodniu. Najbliższy tydzień będzie dość ważny z punktu widzenia naszej walki o sprawiedliwość dla Ukraińców, czyli o ukaranie terrorystycznego państwa i wszystkich jego zbrodniarzy. Przygotowujemy kilka ważnych, mocnych kroków w celu dalszej konsolidacji partnerów i dodania większej energii do utworzenia Trybunału do spraw zbrodni rosyjskiej agresji. Wołodymyr Zełenski poinformował, że od początku rosyjskiej agresji ponad 45 tysięcy Ukraińców otrzymało odznaczenie państwowe, a to świadectwo niezwykłego, codziennego heroizmu ukraińskiego narodu. Po raz pierwszy w historii polskie siły zbrojne przeprowadziły ćwiczebne uderzenie bombami z drona w cel na wodzie. Manewry odbyły się na poligonie sił powietrznych w Ustce. Do przeniesienia ładunku wykorzystano dron Bayraktar. Tego typu maszyny są w stanie, w zależności od modelu, przenosić jednorazowo od 55 do 150 kg ładunków i razić cele w odległości od 8 do 16 km. Polska chce zakupić docelowo 96 tych bezzałogowców. Dodatkowo także podpisano umowę z Amerykanami na leasing dronów Reaper, których zasięg wynosi do 1800 kilometrów. Około 50 tysięcy wiernych wzięło udział w papieskiej mszy na placu Kossutha w Budapeszcie. Na mszę przybyli prezydent Węgier, Katalin Nowak i premier Viktor Orban. Papież Franciszek wezwał wiernych kościoła do większej otwartości. Przypomniał, że katolickość to wezwanie do pielęgnacji braterstwa i współpracy. Smutny i bolesny jest widok zamkniętych bram naszego egoizmu wobec tych, którzy codziennie przechodzą obok nas, zamkniętych bram naszego indywidualizmu w społeczeństwie, któremu grozi obumieranie w samotności, zamkniętych bram naszej obojętności wobec cierpiących i ubogich, zamkniętych bram dla tych, którzy są obcy, migrujący, ubodzy, zamkniętych wobec tych, którzy nie mają uregulowanej sytuacji życiowej, zamkniętych wobec tych, którzy pragną Bożego przebaczenia. Proszę Was, otwórzmy te bramy. Franciszek kończy dziś swoją pielgrzymkę w stolicy Węgier. Po południu spotka się jeszcze z węgierskim środowiskiem kultury i nauki, po czym odleci do Rzymu. Od września w całym kraju rusza program Sportowe Talenty. Dzięki temu trenerzy będą mogli wyłapać wyjątkowo uzdolnionych uczniów. Każdy uczeń w klasach 4-8 szkoły podstawowej przejdzie specjalne testy i trafi do ogólnopolskiej bazy danych, wyjaśnia minister sportu Kamil Bortniczuk. Będziemy przeprowadzać testy raz w roku każdego ucznia polskiej szkoły, określające zdolności ucznia w zakresie motorycznym, w tych podstawowych parametrach szybkość, wytrzymałość, siła i skoczność. Wyniki tych testów będą umieszczone w bazie informatycznej. Dostęp do wyników anonimizowanych będą miały kluby sportowe, związki sportowe. Jeżeli zainteresują się konkretnym uczniem, będą mogły za pośrednictwem szkoły po uzyskaniu zgody rodziców zdeanonimizować takiego ucznia, skontaktować się z nim, zaproponować mu rozwój sportowy w ramach klubu, który prowadzą. Pilotaż programu Sportowe Talenty przeprowadzono już w województwach lubelskim i opolskim. Ten talent też kiedyś ktoś docenił i dał mu szansę. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Robert Lewandowski śrubuje bramkowe konto w La Lidze. Wczoraj zdobył bramkę na Camp Nou w wygranym przez Barcelonę meczu z Betisem Sevillą 4-0. Lewandowski miał w sobotnim spotkaniu jeszcze kilka dogodnych okazji bramkowych. W 57 minucie, gdy po jego uderzeniu piłka odbiła się od wewnętrznej części słupka, ale dorobku nie powiększył. W tym sezonie kapitan reprezentacji Polski zdobył 19 ligowych bramek i o 2 trafienia wyprzedza wicelidera rankingu najlepszych strzelców La Ligi, Karima Benzemę z Realu Madryt. Barca zachowała czyste konto po raz 24 w ligowym meczu w tym sezonie. Co więcej, duma Katalonii jest też na dobrej drodze, aby stracić najmniejszą w historii liczbę bramek w jednym sezonie. Dotychczas dała sobie strzelić 11 goli.

To tyle, a na początek rozruchowa bossa nova. Zostańcie Państwo z nami. Tydzień temu w rozmowie na temat wyścigów konnych padło piękne słowo fascynator. Postanowiłam więc przyjrzeć się bliżej tej rzeczy, którą fascynator jest, i zaprosiłam twórczynię między innymi fascynatorów, ale także nakryć głowy, Martę Rutę. Dzień dobry, witamy w studio. Dzień dobry. No to czym jest fascynator? Co to w ogóle jest? Bo piękną ma nazwę. W ogóle to jest nazwa, która jest bardzo świeża, można powiedzieć, czyli ma bardzo krótką historię. Nie wiem, z czego się wzięło. Prawdopodobnie gdzieś przywędrowało z okolic Australii, tak mówią przynajmniej. I jest określeniem na dość małą ozdobę głowy, którą panie chętnie zakładają na wielkie okazje. Mała to znaczy, jaką część głowy ona zajmuje i czy to musi być jakaś konstrukcja przestrzenna, czy to są kwiatki, woalki, co to jest? To są różne konstrukcje, natomiast faktycznie mogą być to konstrukcje przestrzenne i mogą zajmować bardzo dużą część głowy, tak naprawdę. Generalnie fascynator ma na celu przykucie naszej uwagi przede wszystkim. A, ma zafascynować odbiorcę, trochę tak? Trochę też w tym kierunku myślę, że te nakrycia głowy idą. Nie jest to prosty toczek. Zazwyczaj są to formy, które są mocno abstrakcyjne, albo nawiązując nawet do jakichś fragmentów flory czy fauny, są przeskalowane i przez to tracą ten swój charakter klasycznego nakrycia głowy, który przede wszystkim ma nas chronić, tak się przynajmniej to przyjęło, a właśnie ma podkreślać całość naszej garderoby, czyli podkreślać to, jak elegancko wyglądamy. A czym się fascynator różni od kapelusza? Kapelusz powinien być złożony z trzech podstawowych części, czyli denka, główki i ronda. Fascynator niekoniecznie. Kapelusz przykrywa nam całość głowy raczej. Nawet jeśli to jest mniejszy kapelusz, taki, który zakrywa nam część głowy, czyli jest na tak zwanym czubku naszej głowy, to mimo wszystko spełnia te aspekty, że trzyma się sam na naszej głowie. Natomiast fascynator zazwyczaj potrzebuje dodatkowego mocowania. Czyli opaski jakieś. Na przykład opaski, na przykład grzebienia, na przykład spinek. Te mocowania są w najróżniejszych typach i w zależności od tego właściwie, jak funkcjonuje nasza głowa, jaki mamy charakter włosa, czy tych włosów jest dużo, czy one są sprężyste, to wtedy dopasowywany jest odpowiedni rodzaj zapięcia, czy utrzymywania całości na głowie. A na jakie okazje nosi się fascynatory? I czy w Polsce to jest popularne? Fascynatory zaczęły być w Polsce popularne od jakiegoś czasu. Bardzo się z tego cieszę, bo faktycznie są świetnym dopełnieniem całej garderoby. Natomiast na zachodzie są nieodłączną ozdobą, czyli nieodłącznym wykończeniem całego outfitu tak zwanego. I zazwyczaj są nakładane na duże okazje, czyli to są albo śluby, albo chrzciny, albo pogrzeby na przykład. Czyli od takich wesołych dosyć okazji do tych mniej wesołych. I są oczywiście też bardzo popularne, jeżeli chodzi o wyścigi konne. Tam właściwie do etykiety wyścigów konnych należy to, że coś na głowie musimy mieć. No w Polsce też próbuje się to wprowadzać. Rozmawialiśmy właśnie na ten temat w ubiegłym tygodniu, że mężczyźni powinni mieć kapelusze, dobrze by było, a kobiety albo kapelusze, albo fascynatory właśnie. Tak, to jest bardzo dobre podkreślenie rangi wydarzenia i właściwie o to tutaj chodzi, że cieszymy się z tego, że na takie wydarzenie jesteśmy zaproszeni na przykład, takie jak właśnie wyścigi czy ślub, i podkreślamy rangę tego wydarzenia poprzez całość naszego stroju, ponieważ gdybyśmy nie mieli tego dodatku, jakim jest nakrycie głowy, prawdopodobnie wyglądalibyśmy jak ktoś, kto po prostu wybiera się wieczorem z przyjaciółmi do teatru na przykład, albo idzie do biura czasami, prawda? Czyli w ten sposób podkreślamy, że to wydarzenie jest dla nas ważne, tak? Tak samo tak. Ludzie, którzy je organizują, są dla nas ważni, bliscy, tak? Dokładnie. Jest to szczególne wydarzenie. Tak, to jest bardzo ciekawy pomysł. Tak, które wymaga konkretnej etykiety, konkretnego wyglądu od nas samych. To może zatrzymajmy się teraz na chwilkę przy tej rozmowie. Wiem, że co prawda jeszcze nie jest maj, ale jakoś skojarzyła mi się ta rozmowa z tą oto piosenką. Posłuchajcie. Pod rękę ujrzałam z nim. Małyszka mówią mi, a nie wart jednej łzy, a nie jest wart jednej łzy. Małyszka dużą skarb, on nie jest grosza wart. Weź go czart, weź go czart. Małyszka tak śpi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi, a co? Zdaleka stół, nasze rosy. rosną i już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest moj Wracamy do rozmowy. Marta Ruta jest moim gościem. Mówimy o etykiecie związanej z noszeniem nakryć głowy. Jeszcze przed wojną było niewyobrażalne, żeby kobieta wyszła na ulicę z gołą głową, prawda? Tak, to fakt. Do pewnego momentu, do pewnego punktu w osi historii, zarówno mężczyźni, jak i kobiety musieli mieć nakrycie głowy. Niezależnie od tego, jaka była klasa społeczna, klasa pozycja społeczna, zawodowa. Dokładnie, tak. Czyli to mogły być i chusteczki, i bereciki i tak dalej, a kończyło się to właśnie na eleganckich kapeluszach. U panów, w zależności od tego, jaka to była okazja, mógł być to prosty kaszkiet, ale właśnie mógł być to elegancki kapelusz albo kapelusz sportowy, więc tych możliwości było mnóstwo. Natomiast mniej więcej od lat 50., czyli właściwie od okresu powojennego, już młodzież przestaje chodzić w nakryciach głowy, czyli jakby rodzice przestają dbać o to, żeby dzieci miały nakrycia głowy i to się przekłada, zaczyna się przekładać na całą modę, ponieważ ta młodzież dorasta w latach 60. i już te nakrycia głowy właściwie to są tylko floppy head, czyli albo opaski, czyli to jest ta cała era hipisów. Tak, tak, włosy musiały powiewać. Tak, na przykład właśnie. Albo być związane opaską, żeby nie zaglądały zbytnio do nosa. W każdym razie faktycznie ta moda przestaje być taka oficjalna, w sensie takim, że po prostu już nie wymagane jest nakrycie głowy. Natomiast to nakrycie głowy zaczyna wracać w szerszych kręgach, mniej więcej w latach 80., 90. No i teraz cały czas przeżywa swój renesans, bo to są nie tylko właśnie te szczególne okazje, z których kapelusz właściwie nigdy nie wyszedł, ale to też są tak zwane okazje bez okazji, czyli nakrycia głowy casualowe. Czy sądzi pani, że na polskich ulicach jeszcze się zaroi od kapeluszy damskich i męskich? To jest ciekawe pytanie, bo ja swoją karierę modystki zaczęłam mniej więcej 30 lat temu prawie i od samego początku zadawano mi to pytanie, czy już teraz właśnie kapelusz będzie modny, czy widzę, że kapelusz wraca do mody. I ja mam wrażenie, że faktycznie w ogóle nakrycie głowy, nie konkretnie kapelusz, niekoniecznie taki klasyczny kapelusz, ale w ogóle nakrycia głowy wracają do mody i do takiego użycia codziennego. Tak, na razie w postaci opasek, prawda? Kolorowy. Nie tylko, bo od kilku lat mamy naprawdę dosyć konkretny boom na tak zwane fedory, czyli taki kapelusz w stylu męskim, wyciągnięty z męskiej szafy, przerobiony w najróżniejsze sposoby, albo nieprzerabiany. W każdym razie zaczyna być to element kobiecej garderoby, ale też męskiej garderoby. Myślę, że wynika to z tego, że nasza moda jest tak bardzo zunifikowana, że chcemy chociaż tą końcówką, tym ozdobnikiem wyróżnić się trochę z tłumu i zaznaczyć swoją indywidualność. Zazwyczaj wszyscy chodzimy w jeansach i t-shirtach, prawda? To jest taka podstawa. A może ta nieśmiałość w stosunku do kapeluszy wynika z tego, że nie wiemy, jak je nosić? No bo czy zdjąć, kiedy wchodzimy do pomieszczenia? Mhm. Czy kiedy siadam do stołu? Co zrobić? Jaka jest etykieta kapelusza? Tak, myślę, że to też wynika z tego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do nakryć głowy. I z nakryciami głowy trochę jest jak z biżuterią, jeżeli chodzi przede wszystkim o panie. Ponieważ jeśli zaczynamy nosić biżuterię i przyzwyczajamy się do tego, jest to tak nieodzowny i nieodłączny element naszego stroju, że bez biżuterii czujemy się nago. Natomiast jeśli nie nosiliśmy i zaczynamy nosić cokolwiek, wtedy czujemy, że coś jest, do czegoś się musimy przyzwyczaić. I dokładnie tak samo, dużo, tak, dokładnie tak samo jest z nakryciami głowy. I oczywiście nakrycia głowy rządzą się pewnymi prawami, czyli jeśli wchodzimy do pomieszczenia i mamy ogromny kapelusz, to dobrze byłoby go zdjąć, ponieważ będzie przeszkadzał i nam, i sąsiadom, nie wiem, siedzącym z nami na przykład przy stole, prawda? Im mniejsza ozdoba, tym mniej od nas wymaga. To znaczy możemy, jeżeli chodzi o fascynatory, jeżeli one są dosyć małe w rozmiarze, to jak najbardziej możemy zacząć taką uroczystość jak ślub, wesele w takim fascynatorze i tą uroczystość też w tym fascynatorze skończyć. Po prostu musimy pilnować, żeby to nie przeszkadzało innym osobom dookoła. A kapelusz, czy jeżeli siadamy do stołu albo na przykład ktoś poprosi nas do tańca na weselu, to zdejmujemy go czy zostawiamy? Według mnie kapelusz raczej powinien zostać już przy wejściu, chyba że jest naprawdę niewielkim nakryciem głowy albo jest to garden party, to wtedy faktycznie jeszcze to się w jakiś sposób broni. Natomiast większe formy ani nie są wtedy wygodne dla nas, ani dla współbiesiadników. No to gdzie nosić te kapelusze? Tylko po ulicy? Tylko w pojeździe? W karocy? Myślę, że jest mnóstwo miejsc, w których możemy mieć kapelusze. Niekoniecznie musi być to duża gala przy stole na przykład, tak, prawda? No, na pewno chronią od słońca, prawda? Taka była ich funkcja na początku. Osłaniają twarz. Tak, ale też była podkreśleniem statusu, że jeśli ktoś nie był totalnym biedakiem i wywodził się z klasy, powiedzmy, inteligenckiej, to wtedy raczej kapelusz był taką formą wymaganą na głowie. Myślę, że wychodzenie w kapeluszu dla przyjemności noszenia kapelusza też jest wspaniałe. Bardzo często na przykład jestem w swojej pracowni w kapeluszu, dlatego że muszę przymierzyć te rzeczy, które ewentualnie później będą wchodziły do serii, kolekcji, czy one faktycznie dobrze funkcjonują, czy dobrze się trzymają, czy ja ich nie czuję na głowie, bo to jest też niesłychanie ważne, żeby nakrycia głowy, które nosimy, były nie tylko piękne, ale były też komfortowe. A gdyby pani miała doradzić jakiejś jeszcze właśnie niezdecydowanej pani, jaki kapelusz wybrać na ten sezon, to od czego należałoby rozpocząć? Bardzo ważne jest, żeby zacząć od tego, że nie chodzi po mieście, czy nie idzie na imprezę, na uroczystość sama głowa. I panie bardzo często popełniają błąd pierwszy, to znaczy dobierają kształt nakrycia głowy tylko i wyłącznie do rysów swojej twarzy. Jest to błąd, ponieważ gdzieś będzie następny punkt, czyli będzie albo garsonka, albo kostium, albo sukienka, albo bluzka ze spódnicą, cokolwiek. Będą też buty, będzie torebka, będzie jakaś biżuteria. I to są wszystko dosyć ważne elementy całej układanki, czyli musimy mieć świadomość tego, w jaki sposób cała sylwetka będzie się prezentować. Dobrze jest pamiętać o tym, że jeśli mamy długą kreację, to tym mniej dzieje się na głowie. Czyli taka prosta zasada, krótka sukienka może być gigantyczny kapelusz. Natomiast im dłuższa sukienka, tym mniejsza forma, ponieważ w przeciwnym razie zrobi nam się z tego kostium teatralny. Chyba że jest to akurat impreza tematyczna przebierania. Nie, no nie dokładnie. Chcemy. Czyli przechodząc po pierwszy kapelusz albo po kapelusz w ogóle, dobrze jest już ubrać się mniej więcej w taki strój, do którego będziemy ten kapelusz nosić, tak? Tak, dokładnie. Dlatego, że wtedy możemy dobrać do całości sylwetki, proporcji, charakteru człowieka. Nie wszyscy są tacy sami. W związku z tym wiadomo, że osoba introwertyczna będzie chciała się być może trochę bardziej schować, nie pokazywać. Ekstrawertyczna będzie chciała zrobić wow na wejściu. Więc to też są takie elementy, które trzeba uważać w momencie, kiedy wybieramy to, co będziemy nosić na głowie. No a taka najbardziej podstawowa rzecz, jak słomkowy kapelusz na lato. Mm-hmm. Czy tutaj też są jakieś wskazówki, czy po prostu kupujemy to, co nam się podoba? Na pewno powinniśmy kupić to, co nam się podoba oczywiście, bo my w tym chodzimy. W związku z tym to jest nasz komfort noszenia. Dobrze zwracać uwagę na to, z czego taki kapelusz jest zrobiony, ponieważ technologie poszły tak daleko, że na przykład papierowe kapelusze są sprzedawane jako słomkowe kapelusze. Czyli generalnie, jeśli chcemy mieć taki kapelusz jako inwestycję troszkę na lata, dobrze jest sprawdzić, z czego taki kapelusz jest wykonany. Raczej słoma niż papier. No chyba, że będziemy tylko i wyłącznie na pustyni, nie będzie nam groziło zatopienie tego papieru w jeziorze. No właśnie. Czyli też dbajmy o jakość tego kapelusza, niech nie będzie tylko jednorazówką na jeden sezon. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy panie do tego, żeby ozdobić nasze głowy w kapelusze. Ja myślę, że ten sezon letni i wiosenny jeszcze wciąż właśnie będzie można w taki sposób spędzić, korzystając z tego, co daje nam moda we wszelkich okazjach i rozmiarach, i fasonach, i formach. Pani Marta Ruta, modystka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję również. Et puis tu m'as quitté. partie de mon cœur, loin comme la mer, comme font les oiseaux de soleil qui fuient devant l'hiver. Na pewno mają Państwo też takie dni, kiedy marzycie o świętym spokoju, o tym, żeby wreszcie zapadła cisza, żeby nikt do Was nic nie mówił, prawda? Ja tak czasem mam, ale cisza może być też formą przemocy, formą bardzo opresywną. I teraz właśnie o takim szczególnym kontekście użycia ciszy, jeśli można tak powiedzieć, porozmawiam z panią Sylwią Młyńską, radcą prawnym, która zajmuje się sprawami rodzinnymi, bo nie przyszłoby mi do głowy, pani mecenas, żeby cisza mogła być jakimś narzędziem opresji. A tymczasem jest, tak wynika z pani praktyki. Rzeczywiście tak jest. Co do zasady, rzeczywiście przyjmujemy, że przemoc ma formę działania dolegliwego, użycie siły fizycznej. Może też stanowić właśnie zaniechanie, czyli cisza. Cisza jest formą zaniechania. I czyli tutaj małżonkowie się nie odzywają do siebie na przykład? Nie odzywają jako formę kary traktują, tak? Można traktować jako formę kary, ale ona ma co do zasady zademonstrować siłę. Cisza to nie jest kara. Cisza jest demonstracją siły. Szczególnie ta najbardziej uciążliwa. Ona wpływa na zadawanie bólu psychicznego. Ona ma za zadanie być dolegliwą, wprowadzić zamęt w małżeństwie i wprowadzi do właśnie do rozkładu pożycia małżeńskiego. Ale to się aż wydaje niemożliwe, no bo ludzie żyjąc ze sobą na jakiejś określonej powierzchni, no muszą coś do siebie powiedzieć, prawda? Chociażby, nie wiem, wyłącz ziemniaki albo włącz czajnik, no to takie proste komunikaty, albo odbierz dzieci ze szkoły. No i cisza, czy spotyka się pani z takimi przykładami? Tak, w mojej pracy zawodowej spotkałam się z ciszą jaką formą przemocy, która była bardzo długotrwała. Trwała około 6-7 miesięcy. Okay. Małżonek się nie odzywał do żony zupełnie, wcale. Właśnie takie proste komunikaty, jak wstawić ziemniaki, tak jak pani wspomniała, nie docierały. Po prostu się zamknął. Można tak. Ale jak się komunikowali małżonkowie? Nie komunikowali się. Ale pisemnie, czy jak? Nie komunikowali się w ogóle. Wpłynęło to zupełnie na dezorientację małżonki, która wpadła w depresję i inne dolegliwości, krzywdy psychiczne doznała i nie mogła się z tego wydostać. Nie było współpracy małżeńskiej, nie było tej spoistości. Wpłynęło to bardzo mocno na trwałość tego małżeństwa. No ale jak zmusić mężczyznę czy kobietę do tego, właśnie, żeby się odezwał? Jest to tak bardzo szczególna forma przemocy domowej, bo tak ją należy określić, gdzie małżonek nie ma właściwie pola manewru. Bo co do zasady, jak jest przemoc, tak ja zakładam, bo tak, z takimi się przypadkami co do zasady spotykam, małżonkowie starają się mimo wszystko odbudować małżeństwo, idą na terapię, zaczynają rozmawiać. W końcu gdzieś ta agresja słowna, bo ona co do zasady towarzyszy małżonkom w takich sytuacjach, opada ten kurz, opada. Emocje się wykrzyczy. No a właśnie. Cisza jest dolegliwością tak bolesną, tak zadaje duże krzywdy psychiczne, że małżonek zupełnie nie jest w stanie rozmawiać. I terapii nie będzie. Nie będzie ratowania małżeństwa. Ja spotkałam się z taką formą przemocy, doprowadzającą do tego, że małżonek, będący w ciszy, w tej przemocy, wystosował pozew o eksmisję małżonka, drugiego. I teraz jest formuła decydowania przez sąd. Kto ma rację? Kto ma rację? Czy osoba, która namawia do rozmowy, czy osoba, która tej rozmowy nie chce? Jednakże cisza, jako pierwotne błąd małżonka w małżeństwie, doprowadzająca do tego, że nie ma współpracy małżeńskiej, wydaje się być przemocą domową, gdzie ten pozew o tę eksmisję w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie powinien mieć miejsca. No ciekawe, czy to jest częstsze zjawisko, czy gdzieś państwo się spotkali z czymś takim, no bo są, mówi się przecież, ciche dni, prawda? Ktoś się na kogoś obrazi, no przestaje mówić, no nie chce tego, no na żal. Są takie incydentalne przypadki. W każdym doskonałym małżeństwie zdarzają się przypadki skonfliktowania się par. To jest naturalną rzeczą. Ludzie ze sobą współpracują lub przestają współpracować, tak jak pani wspomniała, i zaczyna się jakaś tam drobna kłótnia. Ale to jest incydentalne. Są te ciche dni, 2 dni. To też już jest przemoc, ale przemoc długotrwała, bardzo uciążliwa, wywołująca to cierpienie psychiczne, tak, długotrwałe, tak, doprowadzająca do choroby psychicznej w postaci depresji, jest przemocą domową i można tutaj określić nawet znęcaniem. Co prawda się nie będę rozkładała tutaj na czynniki pierwsze jako znamiona przestępstwa, bo to nie o to chodzi. Ale jak z tego wyjść? No bo oczywiście nie wpadłabym na to, żeby iść od razu do mecenasa, do prawnika. No raczej bym chyba szukała takich normalnych, ludzkich rozwiązań, typu, nie wiem, przyjaciół poprosić o wsparcie, rodziny. Właśnie, jeżeli chodzi o milczącego małżonka, to drugi małżonek jest bardzo zdezorientowany w działaniu całego małżeństwa i powoduje to również izolację od otoczenia. Małżonek odizolowany od otoczenia nie ma wsparcia ze strony rodziców, rodziny, bliskich, przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Jest cisza i ona jest tak bardzo skuteczna, tak bardzo deprawująca to małżeństwo, że małżonkowie nie potrafią z tego wyjść. Po prostu małżonek w końcu musi chcieć coś powiedzieć. Znaczy można zmusić, na przykład nie pójść do poradni, ale do poradni małżeńskiej, nie wiem, do poradni psychologicznej, no bo to trudno od razu iść do sądu i prosić i o rozwód. Prawda, to jest najdalsza ostateczność. Natomiast jest to tak bardzo trudny przypadek, jeżeli chodzi o ciszę, bo to nie jest ten święty spokój. Ale co pani by poradziła? Ja radzę przede wszystkim pójście sama ze sobą. do psychologa. Czy samemu ze sobą. Tak? Samemu ze sobą do psychologa, żeby znaleźć jakieś mechanizmy działania, które widocznie były nieskuteczne, żeby zmusić. To słowo nie jest właściwe, tak prawdę mówiąc, w otoczeniu małżonków, żeby zmuszać do rozmowy, no ale poniekąd tak to musi wyglądać. Jeżeli małżonek żyjący w ciszy, z milczącym małżonkiem, ma złe mechanizmy wprowadzające, uniemożliwiające prawidłową rozmowę, to musi się udać do psychologa. Porozmawiać, co, jak użyć, co zrobić. No tak, a poza tym z kimś porozmawiać wreszcie. Tak, ale jeżeli jest trwająca, uciążliwa cisza, 6 miesięcy, 7, 8, nawet dłużej, to następuje rozkład pożycia małżeńskiego. No tak, skoro ludzie nie rozmawiają. Nie rozmawiają ze sobą, nie pracują ze sobą. A proszę pamiętać, że normy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako normy prawne są również normami moralnymi. Tam znajdujemy pełne źródło informacji o tym, jak małżeństwo powinno współpracować. I podstawową zasadą, już użyłam tego słowa, jest współpraca rodzicielska, współpraca małżonków. Jeżeli jest zupełna cisza, to nie ma współpracy. Nie można podejmować decyzji o istotnych sprawach rodziny. Życia nawet, Życia, ale zwykłych, nawet te ziemniaki, o których wspomniałyśmy. Tak. Nawet te ziemniaki doprowadzają do sytuacji takiej, że nie ma współpracy. Mam nadzieję, że takich przypadków nie jest za dużo. Myślę, pani mecenas, że mogłybyśmy porozmawiać jeszcze o takiej przemocy ekonomicznej, ale to osobny, potężny temat. To króciutko tylko proszę powiedzieć, jakie są takie najbardziej charakterystyczne przesłanki tej przemocy? Przemoc ekonomiczna jest bardzo dotkliwą przemocą. Jest przemocą domową, polegająca przede wszystkim na tym, że jeden małżonek odgradza drugiego małżonka od finansów rodziny. Również jego w jakiś sposób limituje finansowo, wydziela pieniądze i każe się rozliczać z nich. Czyli udowadniać, na co wydane zostały pieniądze. Trzeba udowodnić rachunkami, na co wydaję pieniądze. Bardzo często jest tak, że małżonek dominujący finansowo przelewa małżonce, małżonkowi drobną sumę pieniędzy, 100 zł. I przelew jest zatytułowany żywność. No wiadomo, w dzisiejszych czasach 100 zł nie pozwala na zbyt wiele tej żywności, żeby zakupić. A jednak ten małżonek jest zmuszony do tego, żeby się wylegitymować z rachunków, co zakupił za tę kwotę. I jeżeli nie odpowiada to tej osobie drugiej, to ona się złości. Ale jest to celowe, umyślne działanie, zadawanie bólu drugiej osobie. Czyli jest to takie kontrolowanie finansowe drugiego małżonka, nie pozwalające drugiemu małżonkowi decydować o tym, w jaki sposób wydatkować pieniądze. Co do zasady w małżeństwie jest tak, że jeden zarabia więcej, drugi mniej. Czasem jest tak, że małżonek jeden zostaje w domu, by opiekować się dziećmi przez dłuższy czas, a drugi wówczas finansuje tę rodzinę. Ja nie mówię tutaj o takich społecznych jakichś podziałach, bo bardzo często kobieta w domu, mężczyzna w pracy. Nie ma znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia, absolutnie, bo każda ze stron potrafi taką przemoc stosować. Chodzi o dobro wspólne, tak, i o dobro wyższe. Ale jeżeli tego dobra właśnie nie kieruje się małżonek izolujący finansowo drugiego małżonka od finansów, nie kieruje się tym dobrem, a umyślnie działa tak, żeby skontrolować, bo przemoc ma na celu kontrolowanie drugiej osoby, wiedzieć wszystko o tym małżonku, o tym małżonku, no to już jest przemoc. I to również prowadzi do rozkładu pożycia. Bo tak jak powiedziałam, współpraca małżonków to jest istota małżeństwa. Współpracować partnersko, szanować siebie. No. A działanie takie wpływa jednak na naruszenie podstawowych zasad, bardzo godności. No to ma pani rację. Obyśmy rzeczywiście jak najczęściej próbowali doprowadzić do tego, żeby ten szacunek, miłość i taka uczciwość też w relacjach była tym głównym wyznacznikiem małżeństw. I do tego będziemy zachęcać. Pani Sylwia Muńska, radca prawny, osoba zajmująca się sprawami rodzinnymi bardzo intensywnie i z dużym zaangażowaniem. Dzisiaj nam zwracała uwagę na dwa aspekty pożycia małżeńskiego. Myślę, pani mecenas, że jeszcze wrócimy do rozmowy za jakiś czas, bo tych tematów prawnych związanych z naszym życiem codziennym jest przecież całe mnóstwo. Ja też taką mam nadzieję, żeby tutaj uświadamiać przede wszystkim kobiety o tym, że przemoc ma różne formy i należy naprawdę zadbać o dobro swoje, dobro rodziny, bo to jest klucz do tego, żebyśmy żyli szczęśliwie. Radca prawny Sylwia Muńska, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Estar tranquilo e encontrar você é sempre um desafio. fio aqui é tal ser. Longe de quem sou, eu quero me esquecer. Vou devagar, andando pela estrada até chegar. Estar tranquila e encontrar você é sempre um desafio aquietar o ser. Longe de quem sou, eu quero me esquecer. Livre das pressões do mundo, quero ver sua luz brilhante a me envolver. Aquietar o ser. Longe de quem sou, eu quero me esquecer. Vou devagar, andando pela estrada até chegar no seu altar. Profundo sentimento eu vou liberar. Eu quero estar tranquila e encontrar você. Proszę Państwa, młoda literatura wchodzi do gry. W studio Julia Wierzbicka, która napisała właśnie książkę Moja tratwa. Zanim zaczniemy więcej mówić o książce i o samej Julii, muszę powiedzieć tylko tyle, że zaledwie 2 tygodnie temu skończyła 21 lat. Także młoda zupełnie osoba. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Podkreślam ten wiek, dlatego że rzadko się zdarza, żeby młode osoby tak szybko chwytały za pióro i próbowały przelać na papier to, czym żyją i to, co je interesuje. Co spowodowało, że zaczęłaś pisać? To prawda, to jest trochę nietypowa sytuacja, ale ja tak naprawdę lubię artystyczne rzeczy od kiedy pamiętam. Bardzo długo śpiewałam w teatrze, dubbingowałam w filmach, więc te artystyczne właśnie takie klimaty zawsze mi towarzyszyły. A że lubię też literaturę, lubię czytać, to zdecydowałam się, że sama spróbuję coś napisać. Mhm. A co robisz, jeżeli chodzi o twoją drogę naukową? Czy studiujesz? Tak, studiuję prawo, jestem na 2. roku. No to też literatura pasuje do kierunku, który wybrałaś, prawda? I o czym jest twoja pierwsza książka? Jest to historia trojga przyjaciół. Trochę mroczna. Są też elementy horroru, elementy kryminału, bo właśnie takie rzeczy lubię. Ale jest to po prostu historia o życiu. Jak wygląda życie w szkole, jak wygląda życie po niej, przyjaźń, pierwsze miłości. Takie problemy, które też każdy z nas spotyka w swoim życiu, ale przy okazji mamy też elementy troszeczkę straszne. Tak, a dlaczego chcesz straszyć czytelników? Czy sama też się boisz i czy lubisz się bać? Czy lubię się bać? Ja po prostu lubię horrory. Tam jest w mojej książce Moja tratwa jest wiele nawiązań do klasyków horroru, do literatury. Główna książka, która przewija się, to jest Zbrodnia i kara Dostojewskiego. Więc takie mroczne klimaty to jest coś, co lubię i co chcę też innym pokazać. Mhm. A mówisz o tym, że piszesz o życiu, o takich codziennych wydarzeniach, o szkole, o przyjaźniach. Oczywiście, tak sądzę, opierałaś się o własne doświadczenia i przeżycie? Po części tak, ale spora część też jest wzięta z mojej wyobraźni. Czyli kreacja autorska. A czy tak wygląda życie nastolatków i młodych ludzi teraz, tak jak opisałaś? Jak sądzisz, czy twoje obserwacje tutaj, bo mieszkasz w Warszawie, czy to potwierdzają? Akurat Ci przyjaciele z mojej książki mieszkają w małym miasteczku nad Kryształowym Jeziorem, więc ich życie na pewno troszeczkę się różni. Mają inne rozrywki. Chodzą do kina małego, chodzą nad jezioro. No wiadomo, jak mieszkam w Warszawie, to mam tych możliwości troszeczkę więcej, ale na pewno życie i problemy są podobne. A jaka jest twoja tratwa? Moją tratwą jest moja mama. Tratwa to jest osoba, dzięki której żyjemy, dzięki której płyniemy przez życie, a bez niej toniemy. Jest to schemat, który przewija się przez całą książkę. Moim osobistym zdaniem to jest schemat, który stworzyłam na rzecz książki, ale uważam, że na nasze życie składa się troszeczkę więcej osób. Na pewno są te ważniejsze i te mniej, ale właśnie bohaterka Nell, główna bohaterka książki Moja tratwa, uważa, że jest dla nas taka jedna najważniejsza osoba, tratwa. I dla ciebie akurat jest mama, tak. A dla bohaterów twojej książki co jest tratwą? Dla głównej bohaterki Nell jest to mama. Również? Tak. Mm. Nie ukrywam, że naszą relację, moją i mojej mamy, troszeczkę włożyłam do książki, bo Nell wychowuje się z mamą, tylko z mamą. Jeżeli chodzi o innych bohaterów, to nie znamy tratw wszystkich, ale tratwą Oliwii, jednej z głównych bohaterek, jest jej młodsza siostra, bo jej rodzice zginęli w wypadku samochodowym, więc one żyją dla siebie i siebie wspierają. A na przykład dla Maxa, który przychodzi jako nowa osoba do miasteczka, jest to dziadek, bo jego rodzice nie do końca go rozumieją, nie do końca akceptują go takim, jakim jest, więc on widzi wsparcie w swoim dziadku. A to bardzo ładny pomysł, żeby właśnie przypisać do każdego życia jakąś tratwę, na którą można wsiąść i nas ratuje w takich chwilach zamętu. Rzeczywiście dobra metafora chyba na życie. Tak, jest to dobra metafora i też dzięki temu mogłam ukazać różne modele rodzin. Tak. Żeby pokazać, że każda rodzina jest dobra. To nie ma tylko jednego schematu, który jest najlepszy. Każdy może znaleźć ostoję w innej osobie i to jest właśnie piękne. A czy masz już jakieś recenzje swoich kolegów, rówieśników? Tak, wszystkim się bardzo podoba. Oczywiście nie wszyscy lubią takie mroczne klimaty, które przewijają się przez książkę, więc niektórzy mówią, że troszeczkę się bali. Ale w większości się bardzo podoba, bo mówią, że to jest właśnie w takim ich stylu. No na okładce jest właśnie papierowa łódeczka, ale z plamą krwi. Tak. Czy tam dochodzi do jakichś zabójstw albo morderstw, czy nie możemy tego zdradzać? No z tyłu książki jest napisane w opisie, że właśnie śmierć zabiera po kolei bohaterów, więc nie jest to sekret, ale co dokładnie się dzieje, nie mogę zdradzić, bo jak mówili wszyscy, którzy czytali, zakończenie jest bardzo szokujące i tak naprawdę nikt jeszcze dotychczas nie zgadł, co się stanie na końcu. No proszę, polecamy Państwu. Julia Wierzbicka opowiadała o mojej tratwie, o młodych ludziach, czym się teraz interesują, jak tworzą swoją przestrzeń, jak tworzą swoje życie. To jeszcze tylko na koniec powiedz mi, co teraz dla młodych ludzi w twoim wieku jest najbardziej ważne? Jak tak byś miała być głosem pokolenia ludzi, których obserwujesz, których znasz? Myślę, że akceptacja, bo każdy jest inny. Też nie ma takiej jednej grupy mojego pokolenia. Każdy jest tak naprawdę inny. I to uważam, że warto docenić. Oni szukają zrozumienia, my szukamy zrozumienia, bo wiadomo, że czasy są inne. Ale czy rozumiecie także innych? Tak. Myślę, że dajemy taką sporą dozę zrozumienia. Myślę, że to jest właśnie najważniejsze. Ten wyznacznik. Tak. Bardzo dziękuję. Julia Wierzbicka była moim gościem. Dziękuję bardzo. To była audycja Leniwe Przedpołudnie. Dziękuję za jej przygotowanie. Wojciech Dorosz był wydawcą, Ewa Redel program zrealizowała i Anna Popek, mówiąca te słowa, przygotowała tę garść tematów. Słyszymy się za tydzień. Udanej majówki. Do usłyszenia. Thank you.